Sreća misli u prošle dane, gledaj pred sobom čovjeka tog. Ako ti suza iz oka kane, ne reci da je zbog imena mog. Ako ti suza iz oka kane, ne reci da je zbog imena mog. Čuvaj, čuvaj ljubav što te sad nagrije, jer od naše ljubavi ništa ostalo nije. Čuvaj, čuvaj ljubav što te sad nagrije, jer od naše ljubavi ništa ostalo nije. Ne traži nikad mene da vidiš, ljubav je prošla i sve sa njom. Kreni ka onom sa kim sad živiš, ne ruši njemu kao meni dom. Kreni ka onom sa kim sad živiš, ne ruši njemu kao meni dom. Čuvaj, čuvaj ljubav što te sad nagrije, jer od naše ljubavi ništa ostalo nije. Čuvaj, čuvaj ljubav što te sad nagrije, jer od naše ljubavi ništa ostalo nije. Pitaj nikad za moje staze, ljubav je prošla i sve sa njom. Nemoj da rane u grudima bole, ljubav sam tvoju odboleo. Nemoj da rane u grudima bole, ljubav sam tvoju odboleo. Čuvaj, čuvaj ljubav što te sad nagrije, jer od naše ljubavi ništa ostalo nije. Čuvaj, čuvaj ljubav što te sad nagrije, jer od naše ljubavi ništa ostalo nije.